lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek nie dała rywalce żadnych szans. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Warszawie. To element wojny psychologicznej, tak o obecności wagnerowców na Białorusi, mówi szef MSWiA. Wyszkolone na zachodzie ukraińskie jednostki zaczęły dołączać do kontrofensywy, donoszą o tym niezależne media. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. Liderka rankingu tenisistek wygrała z Amerykanką Claire Liu 6-2, 6-2. Spotkanie trwało godzinę i 37 minut. Sport w trójce za godzinę. Obecność grupy Wagnera na Białorusi to element wojny psychologicznej. Jesteśmy przygotowani na możliwe prowokacje, ale nasza odpowiedź będzie stanowcza, mówił w Krynkach minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński spotkał się z dziennikarzami tuż przed fragmentem granicznym muru. Zapewniał, że polskie służby z uwagą przyglądają się sytuacji na Białorusi, będą swoje działania koordynować z Litwą i Estonią. Ja nie wykluczam, że jeżeli uznamy, że jest to właściwa odpowiedź w danym momencie, doprowadzimy do całkowitej izolacji Białorusi. Reżim białoruski musi zdawać sobie z tego sprawę. Minister powiedział też, że przekaz białoruskiego reżimu dotyczący zamiarów wagnerowców to element wojny psychologicznej obliczonej na destabilizację sytuacji w Polsce. Ale do tego nie dopuścimy i nie ma ku temu żadnych powodów. I jeszcze raz chcę powtórzyć, w Polsce nie będzie żadnych zielonych ludzików, którzy będą bezkarnie przy naszej granicy prowadzili swoje działania. Jesteśmy przygotowani na to. Jutro o 12.30 gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki będzie z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tymczasem, jak donoszą niezależni obserwatorzy, na Białorusi wjechała z Rosji kolejna kolumna grupy Wagnera. W składzie są samochody i ciężarówki wojskowe, a także pojazdy pancerne typu Szczuka. Wagnerowcy kierują się w stronę bazy wojskowej we wsi Cel w centralnej części Białorusi. Stacjonuje tam już około 3,5 tysiąca najemników oraz sprzęt wojskowy. 1100 kg śniętych ryb wyłowiono od wczoraj do dzisiejszego poranka z Odry przy granicy czeskiej. Jak mówił na dzisiejszej konferencji prasowej w Chałupkach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, cały czas trwają badania, które mają wyjaśnić przyczynę śnięcia ryb. Badania dotyczące stanu wody, jak również trwają badania ichtiopatologiczne ryb padłych, które zostały wyłowione. Informacja, myślę, że dobra, ale bardzo ważna. W próbkach wody w dwóch punktach poboru tutaj na tym odcinku na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi. Ze wstępnej oceny sytuacji wynika, że przyczyną śmierci ryb był najprawdopodobniej brak tlenu w rzece po czeskiej stronie granicy. Ukraina wysyła na front tysiące doskonale wyszkolonych żołnierzy, informuje niezależny portal Meduza. Wcześniej dziennikarze amerykańskiej sieci Politico poinformowali, że ukraińskie oddziały wyposażone w zachodni sprzęt trzymane były w rezerwie i nie uczestniczyły w pierwszej fazie kontrofensywy. O tym, co się zmieniło, opowie Maciej Jastrzębski. Agencja Bloomberg podała, że ukraińskiej armii udało się przerwać rosyjską obronę w rejonie zaporowskim. Dzięki temu Kijów będzie mógł na tym odcinku rozwinąć kontrnatarcie. Niezależni analitycy tłumaczą, że ukraińska armia chce dojść do Morza Azowskiego, aby kontrolować pas, który oddzieli okupowany Krym od pozostałych regionów zajętych przez agresora. W ten sposób Rosjanie zostaną pozbawieni możliwości zaopatrywania swoich oddziałów walczących na południu Ukrainy. W czerwcu i na początku lipca analitycy wyjaśniali, że pierwszym zadaniem ukraińskiej kontrofensywy jest zdezorientowanie agresora, wybicie go z rytmu i zmuszenie do wycofania się na drugą linię obrony. Dopiero w drugiej fazie planowane są szturmy, które zamkną Rosjan w kotłach, odetną od aprowizacji i zmuszą do opuszczenia zajętych terenów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą szkolili pracowników spółki Gaz System. W Warszawie podpisano porozumienie w tej sprawie. Współpraca ma przygotować terytorialsów i pracowników do współdziałania w sytuacjach kryzysowych. Dowódca w WOT generał brygady Maciej Klisz powiedział, że ćwiczenia zwiększą świadomość zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Ja jako dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zobowiązuję się w ramach dzisiaj podpisywanego porozumienia, że dostarczę ludziom, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo energetyczne, dostarczę kompetencje do tego, aby wiedzieli, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To jest mój główny cel i w tym będę skupiał swoje wysiłki i również przygotowujemy serię ćwiczeń związanych z wspólną działalnością Wojsk Obrony Terytorialnej i przedstawicieli Gaz-Systemu. Gaz-System to strategiczna spółka, która odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tysiącami kilometrów gazociągów w Polsce, a także podmorskim gazociągiem Baltic Pipe. Jest także właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie pogodnie, opady deszczu postępujące z zachodu ku centrum. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 14 w centrum, do 16 na zachodzie i nad morzem. Jutro zachmurzenie duże, miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, przez 23 w centrum, do 25 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Mamy dla Państwa 2 godziny nagrań w tonacji trójki. Na początek płyta, której zapewne nie spodziewaliby się Państwo w mojej audycji, ale nie być fanem, to nie znaczy nie znać i nie doceniać zespołu Kool & The Gang, który wydał w tym miesiącu swoją 34. płytę długogrającą. There's a party in the background, so many colors in this room. Somebody's moving, dancing to this funky tune. Ain't got no worries, everybody's in a good mood. No need to hurry, doing what we love to do. Have fun. People just wanna have fun. Have fun. People just wanna have fun. Hey, hey, have fun. People just wanna have fun. Just wanna have fun. People just wanna have fun. Hey, hey, there, Miss Lady, you're looking mighty fine. I'm with you, girls, and you're having a real good girls time. Wanna have fun too. Can't let nobody just up and change your mind. You come so far, so make it last all night. Have People fun. Just wanna have fun. Hey, hey, have People fun. Just wanna have fun. Just wanna have fun. People just wanna have fun. Have fun. Just wanna have fun. Hey. I czy to coś Państwu nie przypomina, na przykład Prince'a? Ale jeśli tak, to proszę pamiętać, że jeśli ktoś tu naśladował kogoś kiedyś, to Prince naśladował, bo jego kariera, jego sukcesy zaczęły się 20 lat później. Nie mam kolekcji płyt Kool & The Gang, ale wiem, że to żywa legenda muzyki funk i soul, która w przyszłym roku będzie obchodzić 60-lecie nieprzerwanej praktycznie działalności. Najnowsza płyta amerykańskiej grupy People Just Wanna Have Fun ukazała się w połowie lipca, zawiera 15 nagrań i jest zdecydowanie wakacyjną propozycją muzyczną. Hey, cool! Say, baby, what's up? Who's got the la cool? Side to side. can see you from afar. So let the music use your pivot. That's why we have a party. I tak brzmi Kool & The Gang na swojej 34. długogrającej płycie. Odkładam ją niedaleko, aby sięgnąć po piosenkę z muzycznego kalendarza. 49 lat temu ukazał się singiel zespołu Lynyrd Skynyrd. No, zwykle to my świętujemy rocznicę całych dużych albumów, ale to był singiel wyjątkowy. Wydana na singlu w lipcu 1974 roku piosenka Sweet Home Alabama nie powstała przypadkowo. Była odpowiedzią na piosenkę Neila Younga Alabama, a w tekstach tych piosenek toczył się spór między artystami i to poważny spór o poważne kwestie, bo niewolnictwo i segregację rasową w Ameryce. Piosenka Sweet Home Alabama pochodziła z longplaya Second Helping, drugiego albumu studyjnego Lynyrd Skynyrd. Szybko stała się wręcz hymnem południa Stanów Zjednoczonych, no i doskonale wpłynęła na sprzedaż całego albumu. Na tej płycie był także cover piosenki J.J. Cale'a, który wkrótce wszedł na stałe do koncertowego repertuaru Lynyrd Skynyrd. zespół Leonard Skinner tworzył własne znakomite przeboje, no ale sięgał też po utwory innych artystów, a Call Me The Breeze J.J. Cale to jeden z tych utworów, które no wręcz na stałe włączyli do swojego koncertowego repertuaru. Piosenki w tonacji trójki, 28 minut po 20. Sięgam teraz do zespołu o mieszanym amerykańsko-brytyjskim składzie i do historii, która wydaje się nie mieć końca. 8 września, proszę Państwa, premiera koncertowej płyty Fleetwood Mac, Rumours Live 77. Zespół cieszył się już wtedy znaczącą sławą, która, jak wiadomo, przetrwała aż do dziś. Koncertowe początki amerykańskiego składu Fleetwood Mac to rok 75, gdy ukazał się pierwszy long play z nowymi członkami zespołu, którymi byli Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. There's no use in crying, it's all I tak brzmiały skromne koncertowe początki Fleetwood Mac w 75 roku, no ale słychać wyraźnie, że Stevie Nicks ma już potencjał ogromny. 8 września poznamy niepublikowane wcześniej koncertowe nagranie Fleetwood Mac z roku 77. Zaczęliśmy dziś w tonacji trójki od zasłużonej grupy ze Stanów Zjednoczonych, to teraz podobnej rangi, no mniej więcej grupa z Wielkiej Brytanii. Oto nowy album zespołu Strokes. Strokes to brytyjscy weterani. Zespół działa od 60 lat. Zaczynali od bluegrassu, potem grali folk rocka, a nawet rocka progresywnego. Generalnie to jednak była taka angielska wersja amerykańskiego zespołu The Eagles. Największe sukcesy odnosili w latach 70. Wtedy mieli nawet przebój numer 2 w Wielkiej Brytanii. Liderem zespołu jest od początku wokalista i gitarzysta Dave Cousins. W tym miesiącu ukazała się nowa płyta Strokes, The Magic of It All. To 9 nagrań dojrzałych artystów rocka, zatroskanych o los naszej planety. Wzywają do ratowania planety, no ale zdaje się, że to jest głos wołającego na puszczę. W tonacji trójki zagramy z polskiej półki. Oto premierowa piosenka zespołu Brudno. Latach głowy siedzi mi to zawsze to tak. Słowa Martyna Włodarczyk, czyli wokalistka, muzyka Jacek Perkos-Perkowski, czyli gitarzysta. Razem tworzą duet Brudno, a piosenka, no to jak państwo słyszeli, manifest niezgody na władzę stereotypów. Cały album nowego duetu Brudno jest już gotowy i zostanie opublikowany jesienią. I jeszcze jedna polska premiera w tonacji trójki. Pod pseudonimem Simi kryje się wokalistka, grająca także na ukelele, która przedstawi państwu własną piosenkę Serce. Lubię, gdy spełniają się wszystkie sny.